Zes uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Oud-bondscoach Vera Pauw zegt dat ze in de jaren 80 verkracht is door een hoge KNVB-functionaris. Schrijft ze in een uitgebreide verklaring op Twitter en ze vertelt het aan NRC. Pauw deed onlangs aangifte van de verkrachting. Ze zegt verder dat ze door twee andere KNVB-officials is aangerand. De voetbalbond erkent na extern onderzoek dat er te weinig is gedaan met de signalen van Pauw. De Universiteit Maastricht krijgt het losgeld dat het betaalde na een hack met winst terug. 3 jaar geleden legden criminelen alle systemen plat. De universiteit betaalde 200.000 euro aan bitcoin als losgeld. De politie nam in het onderzoek cryptomunten in beslag. Die zijn in de tussentijd meer waard geworden en daardoor krijgt de universiteit nu 500.000 euro terug, meldt de Volkskrant. Woedende demonstranten hebben in Libië brand gesticht in het parlementsgebouw. In de omgeving gingen auto's en banden in vlammen op. De betogers eisen nieuwe verkiezingen en een einde aan de politieke impasse. Libië is al jaren verdeeld in 2 machtsblokken. De VS stuurt raketsystemen naar Oekraïne als onderdeel van een nieuw militair hulppakket. Dat heeft een waarde van $820 miljoen en is bedoeld als verdediging tegen de Russische beschietingen. De VS heeft sinds het begin van de oorlog voor een kleine $9 miljard aan militaire hulp naar Kiev gestuurd. In de VS is het over ruim 2 jaar mogelijk om genderneutrale vliegtickets te kopen. Luchtvaartmaatschappijen hebben dat beloofd aan een democratische senator die zich inzet voor de rechten van transgender en non-binaire personen. Op de genderneutrale tickets komt bij geslacht een X te staan. De maatschappijen passen daarvoor hun computersystemen aan. Het weer. Eerst veel zon, in de middag meer stapelwolken. Het blijft droog, het wordt 21 tot 26 graden. Morgen en maandag wordt het iets koeler. Dit was het NOS Journaal. Ster. Geen tijd verliezen. Het bijzondere verhaal over het leven en werk van kunstenares Jeanne Bieruma Oosting. Nu te zien tot en met 21 augustus in Zutphen bij Museum Henriette Polak. Kijk op dezomervanjeanne.nl. Had u een DSB spaarrekening? Let dan even goed op. Schat, post voor je. Het is in ieder geval geen blauwe envelop. Dat scheelt alweer. Rente. Oranje envelop in de bus? Dan ontvangt u mogelijk nog rente. Oh nou, dat gaan we meteen even checken, toch? Geen envelop, maar wel ooit gespaard per DSB? Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Oh. Daar hadden we niet meer op gerekend. Voorkom dat je vermogen verdampt op je bankrekening. Beleg bij Bridgefund in kortlopende leningen aan Nederlandse MKB'ers. Inleg vanaf 100.000 euro en rendement tot wel 5,25% per jaar. Bridgefund. Make money smile. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen prospectusplicht voor deze activiteit. Check rente.dsb.nl om te zien of en hoeveel rente u mogelijk nog ontvangt. Breng met jouw belegging Nederland in beweging. Ga naar bridgefund.nl/beleggen. Heb jij de zomer al in je bol? De jackpot van 10 juli staat namelijk op maar liefst 13,8 miljoen euro netto. En deze maand geven we ook nog eens 100 keer 10.000 euro extra weg. De kans op 10.000 euro was nog nooit zo groot. Koop dus nu een staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. De tiende kan het gebeuren. Staatsloterij, een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Klimaatopwarming tegengaan? Ja zeg, ik heb een bedrijf te runnen. Dat horen we regelmatig bij EY. Terwijl bedrijven die onderdeel van de oplossing zijn, zijn de winnaars van morgen. EY helpt bedrijven en organisaties op allerlei manieren om de omslag te maken. Van inzicht en rapportage over hun klimaatimpact tot de transformatie van productieprocessen. Kijk voor meer informatie op ey.nl/sustainability. EY Sustainability. Duurzaamheid hard gemaakt. NPO Radio 1. EO. Dit is de zaterdag met Deborah Meivogel. Goedemorgen en leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Het programma waarin we de meest spraakmakende stukken uit de weekendkranten bespreken. En wil je meepraten? Dat kan zoals altijd via de Radio 1 app. Ja, hier aan tafel zitten deze ochtend twee nieuwe opiniemakers Nouri Kurnaz. Jij bent historicus en trainee bij DPG Media. Welkom. Bedankt. Goedemorgen. Goedemorgen. En Itay Garmi. Jij bent gemeenteraadslid in Amsterdam voor Volt. En je bent cybersecurity strateeg. Ook welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik dacht meteen, wat doet een cybersecurity strateeg? Ja, goede vraag. Een cybersecurity strateeg geeft eigenlijk advies aan hoe moet je je cyberbeveiliging regelen. Een onderwerp dat steeds relevanter is geworden de afgelopen jaren. En als strateeg probeer je echt te kijken naar wat voor strategie moet ik opzetten, bijvoorbeeld in mijn hele bedrijf, om in mijn organisatie, om ervoor te zorgen dat ik eigenlijk allemaal documenten, mijn data op een goede manier kan beveiligen. Zorg dat iedereen weet ook hoe je dat moet doen binnen de organisatie. En ook weet dat je weet wat voor dreigingen zijn er enzovoort. Ja, en vanochtend heb jij een aantal kranten voor ons gelezen. Klopt. Daar gaan we het straks over hebben. Ben je een beetje een krantenlezer eigenlijk uit jezelf? Ja, of zeker. Nou, ik denk sowieso als je actief bent in de politiek, word je ook wel echt goed geacht om op het nieuws goed te lezen. Dus ik lees eigenlijk elke dag wel de kranten. Niet allemaal. Sommige lees ik wat meer dan andere. Nou, natuurlijk Parool, omdat ik in Amsterdam wel een raadslid daar ben. En Parool schrijft veel over wat er gebeurt in Amsterdam. NRC ook, Telegraaf ook een beetje. Dat zijn toch wel de kranten waar ik meest naar kijk. Ja, en Nouri, jij bent trainee bij DPG Media. Ja. Wat doe je daar allemaal? Ja, DPG Media, dat is dus de uitgever van het Parool, Trouw, Volkskrant, AD. En daar heb ik de afgelopen 6 maanden meegedraaid als trainee. Ik ben binnengestromen via een verkort traject voor journalistiek talent met een diverse achtergrond. Want ik heb dus eigenlijk geschiedenis gestudeerd. Ik heb geen journalistiek gedaan. En zo heb ik de afgelopen tijd meegekeken. En we hebben opleidingsdagen gehad, redactiebezoeken gedaan. Dus ik heb best wel een goed beeld gekregen eigenlijk van dat bedrijf. Een Belgisch bedrijf overigens. Ja, en heb jij ook een favoriete krant die je dan leest? Mijn favoriete krant is wel Trouw, ja. Dat is Trouw. Dat is Trouw. Ja. Nou, laten we dan meteen naar de voorpagina's gaan. Itay, om met jou te beginnen. Welke voorpagina viel jou op? Die van het Nederlands Dagblad. Ten eerste was op de voorpagina een stukje over de nieuwe, de Hoge Rechtshof in Amerika. Die heeft een beslissing gemaakt omtrent abortus. En er is vandaag op de Dam ook een demonstratie, baas in eigen buik. Dat viel me op. Ik denk ook goed dat we daar bij stilstaan, ook in Nederland. Allemaal niet heel vanzelfsprekend dingen waarvan je toch dacht dat ze, in ieder geval voor mijn generatie, dat ze wel heel vanzelfsprekend zijn. En het tweede ook, zowel bij Nederlands Dagblad als bij NRC's zonder jongeren op de voorpagina, waar ik voorstander van ben. Want meer jongeren in het publieke debat, dat is altijd goed. En het ging eigenlijk allebei over de stikstofcrisis en over boeren, maar met een ander, net een ander perspectief. Bij Nederlands Dagblad ging het over jongeren die zich in willen zetten voor nieuwe innovatieve maatregelen of technologie om ervoor te zorgen dat we meer stikstofreductie kunnen krijgen. En bij het NRC ging het over jonge boeren en hoe zij kijken naar deze hele situatie. Dus vond ik wel interessant dat ze juist allebei de perspectief van jongeren benoemen. En heel belangrijk ook. Ja, want waarom is dat belangrijk? Omdat ik denk dat jongeren te weinig gehoord worden in het publieke debat. We hadden tot vorig jaar, volgens mij, was een jongste Kamerlid ook 30 jaar. En ik denk toch dat heel veel van de problemen waar we vandaag over hebben, eigenlijk een soort van generatieoverstijgend zijn. En vooral voor jongeren veel mee te maken krijgen. Of het dan gaat over klimaat of digitalisering. Dus ik denk dat het hartstikke goed is als jongeren meer te horen zijn in het publieke debat. En ik denk dat ze ook wel echt een verhaal hebben. En ja, het is belangrijk dat je die genoeg aan het licht gaat brengen. Dus veel jongeren op de voorpagina voor jou, is dat een mooi statement voor, om jongeren meer in beeld te zetten. Nouri, welke voorpagina viel jou op? Ja, die van de Volkskrant viel mij op, want daar heb je een grote tractor. Natuurlijk over de boerenprotesten van de afgelopen weken. En in de weekendkrant verwacht je dan wat meer diepgaande analyses te lezen over het nieuws van de afgelopen week. Dat is precies wat de Volkskrant heeft gedaan. Een analyse over waarom die boerenprotesten ontaarden in geweld. Dus dat vond ik wel interessant. En bij het AD zag je een bericht over TBS'ers en bij Trouw over de kolenindustrie. Dus er zat ook wel veel afwisseling in de voorpagina's vandaag. Maar ook grappig, bij Trouw en AD heb je op de voorpagina een klein stukje over 2 boerenzonen. Dus dat is ook weer die analyse van het nieuws van de afgelopen week. Ja, ja. Nou, dank in ieder geval voor het checken van de voorpagina's. Want straks na de muziek duiken we de weekendkranten in en gaan we het onder andere hebben over de slimste wiskundige van het land. spring and a stare. Fighting on the dance floor. He's a West Side Jet. Strutting out the door. I never come each day. Such a fly. Yeah, he's the West Side Jet. Who ain't afraid to cry. Like every boy from the other side of town. Yeah, you're a West Side Jet. Oh, you're 6 feet underground. You gotta put up a defense when you know you can't back down. It's human nature, but doesn't care your nation. He's always looking over his shoulder, yeah. Won't see him running, but man, I'll tell you something. Put your money down on the cold shoulder. It's in his nature, but doesn't care your nation. He's always looking over. Dit was Young Gun, Silver Fox met West Side Jet. Dit is de zaterdag. Schrijft de Telegraaf. En het AD schrijft het Parool schrijft dat. Schrijft de Volkskrant. Ja, leuk dat je luistert naar Dit is de Zaterdag. Het programma waarin we het belangrijkste nieuws van dit weekend doornemen. En dat doen we vandaag met Nouri Kournas en Itay Garmi. Die hebben vanochtend de weekendkranten gelezen en hebben de meest spraakmakende artikelen eruit gepikt. En Nouri, we beginnen vanochtend met jou. Want jij hebt de Volkskrant gelezen en we gaan het hebben over de jonge wiskundigen in ons land. Ja, de grootste wiskundewedstrijd voor middelbare scholieren die wordt gehouden. En dat is een internationale wedstrijd die ieder jaar in een ander land wordt gehouden. En dat duurt dan 2 dagen lang. Dit jaar is het ergens, geloof ik, 11 juli in Oslo. Dat is de wiskunde-olympiade. De wiskunde-olympiade. Terug te denken aan mijn middelbare schooltijd, waar dat toen wel eens voorbij kwam. De afkorting is in het Engels IMO, International Mathematical Olympiade. En dat is inderdaad de wiskunde-olympiade. En een Nederlands team van 6 jongens gaat daarheen, jonge scholieren. Er zitten geen meiden tussen. In het artikel wordt dat ook nog uitgelicht. Daar komen we straks nog wel op terug. Maar ik vond het een interessant artikel, omdat het eigenlijk gaat over iets wat mij absoluut niet boeit. Wiskunde. De wiskunde-olympiade. Ik was vroeger altijd ook heel slecht in wiskunde. Ik heb altijd ook een 5 gestaan voor dat vak. Dus ja, eigenlijk heb ik er helemaal geen raakvlak mee. Maar de journalist heeft het op zo'n manier opgeschreven dat het toch mijn interesse wekte en dat ik bleef lezen. En waardoor ik nu weet dat er een wiskundewedstrijd gaat komen de komende tijd. Hij heeft dat gedaan door één jongen uit te lichten uit dat team. Lars Pos. En als je dat artikel leest, dan zie je gewoon dat het een geweldige kerel is. Ja, wat dan? Hij zit op zijn zolderkamer puzzeltjes op te lossen. En zijn ouders weten geen raad met hem, omdat hij elke puzzel binnen no time heeft opgelost en weer terugkomt voor iets nieuws, zeg maar. Haalt hoge cijfers. Hij maakt zelfs YouTube-filmpjes en TikTok-filmpjes, die ook best wel goed worden bekeken. Over wiskundige dingen, ja. En ik heb net even kort op zijn profiel gekeken en daar laat hij ook zijn cijfers zien. En ik vind het toch wel een hele positieve insteek. En vaak op TikTok heb je niet video's die per se educatief zijn of waar je blij van wordt, laat ik het zo zeggen. Maar op zijn profiel kreeg ik toch wel ook educatieve dingen mee. Dus dat was mooi. En ik ken hem dus alleen omdat deze journalist heeft besloten hem uit te lichten. En dat mag ook wel vaker, want dit is een jongen, 18 jaar, doet mee aan de wiskunde-olympiade, zit zijn tijd mooi uit te besteden, En dat mag van mij best wel vaker in de krant, zulke mooie, positieve verhalen. Ja, Itai, wat denk jij? Ja, daar kan ik me helemaal bij aansluiten. Ik vind het ook heel tof dat hij, dat Nuri vertelt dat hij ook actief is op TikTok en dat soort platforms. Juist ook omdat je denkt, nou, wiskunde is niet een heel sexy onderwerp. Maar dat je dat dan toch probeert om, om veel jongeren te inspireren door datgene wat je doet. Zeker met zoiets, ja, lijkt me echt heel, heel goed. Ik was zelf nooit heel groot fan van wiskunde, was er ook nooit heel goed in. Dus ik ben benieuwd als ik dat ook in mijn tijd had gehad. Misschien had hij mij wel weten te inspireren. En was ik daardoor ook beter mijn best gaan doen op school voor wiskunde. Maar nee, ik sluit me daar helemaal bij aan. Goed om dit soort verhalen toe te lichten. Zeker in de nationale media. En ik denk ook, ja, zo'n internationale olympiade, daar zitten toch wel echt leiders van de toekomst. In bepaalde opzichten. Dus ja, alleen maar positief. Ja, en Nuri, je zei, er doen vooral jongens mee, geen meiden. Waarom is dat? Nou, in het artikel legt de journalist het ook uit door een expert aan te halen. Nou, dat blijkt dus omdat meisjes vaak minder zelfvertrouwen hebben zodra ze sommen gaan maken en er niet uitkomen. En vaak heb je al een docent die jarenlang tegen ze heeft gezegd dat ze dingen niet kunnen of dat ze minder slim zijn en dat soort dingen. Dus daardoor is het zo dat jongens vaak meer zelfvertrouwen hebben en vaker in die teams belanden. Maar daar hebben ze wat op bedacht, al vinden sommigen het ook weer stigmatiserend. Er is een EGMO, dat is de afkorting European Girls Mathematical Olympiad. En dat is dan alleen voor meiden. Daar kunnen ze dan aan deelnemen. En dat is ook weer een internationale wiskundewedstrijd, maar dus alleen voor meiden. Een oud bestuurslid van die organisatie, die zegt dus dat meiden het doel hebben om beter te worden, natuurlijk in wiskunde, maar dat ze zo ook sneller door het selectieproces kunnen komen. Ja. In plaats van wanneer ze ook al tegen jongens moeten. En om de drempel misschien wat lager te maken dan, om mee te doen. Ja. Maar en zijn ze dan ook, zijn meiden dan gewoon minder goed in wiskunde en dat die jongens gewoon vaak op komen bovendrijven? Of? Nou, dat is dus de vraag. Ik denk niet per se dat meisjes minder goed zijn in wiskunde, maar zoals ik net ook zei, dat ze vaker te horen krijgen dat ze er minder goed in zijn. En dat je daar op een gegeven moment ook in gaat geloven. Ik was zelf ook heel slecht in wiskunde. En er zaten meisjes in mijn klas die natuurlijk veel beter waren. Dus volgens mij is het geen jongensding of een meisjesding. Al zitten er vaak ook wel weer verschillen tussen, maar in dit geval volgens mij niet. Itai, wat denk jij? Ja, lastige vraag. Ik denk ten eerste dat het goed is dat we er bewust van zijn en dat we daarop letten. Want dat was vroeger al lang niet altijd zo. Dus überhaupt dat dat benoemd wordt in het artikel en dat je kan kijken hoe je dat kan veranderen, dat vind ik al een goede ontwikkeling. Ik weet ook niet of ik voorstander zou zijn van een volledige meisjesteam. Lijkt me juist goed als het gemixt is. Ook omdat ik denk dat meisjes net zo goed kunnen zijn in wiskunde als jongens. Maar ja, goed, als zo'n maatregel inderdaad werkt en er daardoor meer wiskundige talenten onder meisjes komen bovendrijven, dan is dit misschien wel the way to go. Ja, en dat het later dan dat het meer gemengd wordt. Ja, dat zou wel een mooie streep zijn. Ja, nou mooi. En ook weer een jongere toch die aandacht krijgt in de krant. Ja, dat is geweldig. Dat vind ik heel mooi om zo te zien. Die Lars Pos heet die jongen. Ik weet niet of ik zijn naam al had genoemd, maar zijn naam is Lars Pos. En hij heeft ook een foto erbij natuurlijk. Daar poseert hij heel mooi. En hij heeft ook een prachtige quote op in zijn kamer hangen. Waar hij al die wiskundesommen zit op te lossen. Ze komt er nog even snel bij. Dat was heel motiverend. En ook dat je dat ziet. Oh ja, als je denkt dat je iets niet kunt, denk dan opnieuw. Dat staat boven zijn zolderkamer, waar hij al die sommen oplost. Ja. Een mooi artikel dus om te lezen dit weekend. Zeker, deze moet je niet missen. Deze moet je niet missen. Itai, dan gaan we naar jou, want je hebt ook de Telegraaf gelezen. Ja, ik heb een column uitgekozen van Eddie Terstal. Over hoe dat we waakzamer moeten zijn met onze democratie. Hij legt de link ook met bijvoorbeeld de situatie in China of Rusland. Waar mensen eigenlijk bijna geen vrijheid hebben. Individueel om zichzelf publiek te uiten. Of waar de democratie eigenlijk wordt... Nee, je kan het geen democratie noemen. Waar het bestuur wordt geregeld door een heel klein groepje mensen. Met die vooral denken aan hun eigen interesse. En dat heel mooi is dat in het Westen en ook in Nederland... Wel een weerbare democratie hebben. Waar mensen wel de kans krijgen om geluid te laten horen. Maar wat hij zegt, en daar ben ik het 100% mee eens... We moeten continu kijken hoe we onze democratie kunnen versterken en verbeteren. Dus we zouden eigenlijk... dit is wat ik dan persoonlijk vind. Ik denk dat er jaarlijks gewoon een debat moet plaatsvinden over... Wat is de stand van onze democratie? Wat voor maatregelen moeten we nemen om die nog te verbeteren? Hoe kunnen we mensen meer betrekken? Zeker mensen die niet goed gerepresenteerd worden in de politiek... of hier niet goed gehoord worden. En ik denk dat het een hele relevante discussie nu ook is. Als je kijkt naar de opkomstpercentage van de laatste verkiezingen... de gemeenteraadsverkiezingen in maart... Waar die toch extreem laag was. En we hebben volgend jaar weer eerst de Kamerverkiezingen... en het jaar daarop Europese verkiezingen. Dus ik denk... We moeten continu kijken naar hoe kunnen we mensen meer betrekken bij onze politiek. En het vertrouwen omhoog halen. Ja, want die trend is natuurlijk al een tijd gaande. Waarom hebben mensen gewoon geen zin in die politiek? Wat is dat nou toch? Goeie vraag. Ja, het wordt elke keer onderzocht. En er zijn nu ook weer allemaal onderzoeken om te kijken... waarom was de verkiezingsop soms in maart zo laag. Maar ik denk, het heeft te maken met... onder andere met het feit dat we een hele lange formatie hebben gehad. Bijna een jaar. Het heeft ook te maken met iets als bijvoorbeeld de toeslagenaffaire... waardoor mensen toch minder vertrouwen krijgen in de overheid. En ook zo'n stikstofcrisis, hoe de overheid daar weer mee omgaat... heeft denk ik ook veel impact op, ook de reacties daarop. Ik denk als we dat echt willen verbeteren met z'n allen... zullen we continu, moet er een publiek debat plaatsvinden... echt op elk mogelijk niveau, zowel op lokaal als nationaal niveau. Hoe kunnen we onze democratie versterken? Wat voor concrete dingen kunnen we bedenken om onze democratie weerbaarder te maken... En dan zit ik persoonlijk zelf te denken aan meer manieren voor burgers om inspraak te krijgen in datgene wat er om hen heen gebeurt. Maar ze willen nu al niet naar de verkiezingsbus. Dus als we nou nog meer, dan hoe krijg je ze nog meer betrokken? Ja, goed punt. Ik denk dat je misschien bepaalde vragen wat lokaler moet maken. Dus dat mensen bijvoorbeeld bepaalde buurtkwesties, dat je dat op buurtniveau zo probeert aan te pakken. Amsterdam die heeft net een mini-klimaatburgerberaad gehouden. Waar de reacties wel positief op waren. Nu is het een beetje de vraag hoe het nieuwe college gaat reageren... op de maatregelen die daar zijn bedacht door inwoners. Ik denk dat het onderwerp moet heel relevant zijn. Je moet het ook heel concreet maken. Wat heb ik hier nou aan als burger? En als laatste zal je ook continu met mensen in gesprek moeten gaan. Om te kijken waar lopen ze tegenaan. En dat gesprek moet ook... veel toegankelijker plaatsvinden. Het moet niet meer zo zijn van de bubbel in Den Haag... en ik zie het gewoon een beetje op tv. Mm-hmm. En dat betekent ook dat we politici... denk ik meer ruimte en tijd moeten geven om meer het land in te gaan. Ja, Noeri, jij knikt ja. Ja, inderdaad. En zeker ook buiten verkiezingstijd. Want het is vaak net voor de verkiezingen... dat je politici op de Albert Cuyp... weet ik veel, in Amsterdam ziet rondlopen. Shit. Of dat ze een aantal maanden voor de verkiezingen... wanneer de campagne start weer... het land ingaan, zoals jij dat dan net formuleerde. En dat moet ook echt anders als je wil... dat mensen gewoon de interesse in de politiek blijven houden. Want natuurlijk, er is gewoon een desinteresse. En ik denk dat politici ook weinig interesse hebben... in mensen die geen interesse hebben in de politiek. Want het gaat uiteindelijk om stemmen winnen. En als je van een bepaalde groep weet... die heeft geen interesse in de politiek... dan ben je ook minder geneigd om daar... gericht politiek beleid voor te gaan maken... of dat in je verkiezingsprogramma op te nemen. Want uiteindelijk draait het wel om de stemmen. Ja, goed punt. Ja. Ik denk wel dat ze een beetje een probleem ook van het politiek stelsel. Politici zouden niet veel bezig moeten zijn met stemmen winnen... maar gewoon goed een verhaal te vertellen... en luisteren naar wat voor problemen er spelen in de samenleving. Maar daar speelt dan ook weer een rol... dat de werkdruk van politie veel te hoog is. Dus politie moet wel meer ruimte gaan krijgen... om juist het land in te kunnen gaan met meer mensen in gesprek... zodat ze begrijpen wat voor problematiek er speelt... en hoe ze dat kunnen oplossen. Wat merk je dat bij jezelf ook? Je bent gemeenteraadslid in Amsterdam. Ja, wel gedeeltelijk. Want je wordt wel geacht, geacht. Ik moet wel, om mezelf goed te kunnen onderhouden, heb ik wel twee banen nodig. Dus na mijn raadslidmaatschap moet ik ook nog ander werk hebben. Anders zou ik niet kunnen. Het kost wel veel tijd. Ik heb wel die keuze bewust gemaakt. Ik wist ook dat het veel tijd ging kosten. En ik vind het ook hartstikke leuk en uitdagend. Alleen ik denk, ja, ik kan het college nog veel beter controleren als ik meer tijd zou hebben. Meer tijd om stukken te lezen. Ik moet wel echt heel goed gericht gaan kijken naar wat pak ik op en wat niet. Ook prioriteiten stellen. En ja, we zijn ook een hele kleine fractie. We hebben twee zetels. Dus dan moet je nog beter opletten. Het zien we, ja, als je een grote fractie hebt, kan je natuurlijk wat meer verdelen onderling. En ik denk wel van ja, goed nadenken met elkaar hoe we ons democratisch stelsel willen opbouwen. Bijvoorbeeld een klein voorbeeld, het aantal parlementsleden wat we nu hebben, dat is gebaseerd op een compleet andere bevolkingsaantal. Dus we zijn nu gigantisch gegroeid. Dus je zou eigenlijk ook moeten zeggen, er moeten ook meer parlementsleden komen. En ik denk dat onze democratie wel te goede zou komen. Maar dan heb je misschien ook nog eens meer partijen. Dan wordt het helemaal een... Klopt, ja, goed. Een heel groot bos waar je niet meer kan kiezen. Nou, dan zou je kunnen denken aan een kiesdrempel. Maar ik weet ook niet per definitie of dat altijd verkeerd is. Want blijkbaar, als wij behoefte hebben als burgers om aan meer partijen, betekent dat we vinden dat de partijen die er zijn niet altijd representatief zijn of de stem laten horen van iedereen in de samenleving. Dus ja, dat laat ook behoefte zien aan een ander geluid. En ik denk ook zeker dat de nieuwe partijen die de laatste jaren zijn ingekomen, waaronder Volt, wel een geluid laten horen die niet eerder altijd gehoord werd. En waardoor je andere partijen ook weer dwingt om andere standpunten aan te nemen of anders naar bepaalde problemen te kijken. Ja, ja. Dus we moeten waakzaam zijn dat we, ja, dat we ook blij mogen zijn dat we in een democratisch land leven. Maar er is voor de politiek ook veel werk aan de winkel. Kan ik het zo goed samenvatten? Ja, absoluut. Ja, en gewoon continu met elkaar het debat voeren van is ons democratisch stelsel goed genoeg. Mooi. Een mooie column in De Telegraaf. Noori, dan gaan we nog even naar jou. Want je hebt ook het Algemeen Dagblad gelezen. Ja. Welk artikel viel jou op? Nou, een artikel over de regering van Biden. Die toch nieuwe licenties gaat uitgeven voor olieboringen op zee. En we hebben het net over de politiek en geloofwaardigheid van politici in Nederland. Maar ook in de VS gaat het niet altijd even goed. Dat lees je ook in het artikel. Want het was gewoon een verkiezingsbelofte dat dit niet zou gebeuren van Biden. En een jaar nadat hij werd aangesteld als president, ik geloof vorig jaar in januari, had je al peilingen. Je zag dat zijn populariteit heel erg daalde. Maar dat komt natuurlijk mede door dit soort beslissingen die je niet verwacht van een democratische president. Of nou, het is natuurlijk niet de beslissing die hij zelf neemt. Maar vooral de laatste tijd met die abortuswetgeving en de wapens daar, et cetera. Dus het lijkt niet al te best te gaan in de VS. En ook een aantal dagen geleden had je weer een besluit van het Hoge Rechtshof, geloof ik, waarbij de klimaatplannen van de president weer werden bemoeilijkt. Dus dit stemt allemaal niet zo heel positief daar. Nee. En ik denk dan altijd bij olieboringen op zee, dan vraag ik me altijd af, ja, is er al goed onderzoek naar gedaan wat dat voor effecten gaat hebben op de zeebodem, ook die windmolens die ze dan in zee willen zetten. Denken jullie er wel eens over na? Of is het weer iets heel erg waar ik mee ik zelf... denk er ook wel eens over na, maar ik denk dat er natuurlijk genoeg onderzoeken zijn geweest de afgelopen 50 jaar. Maar het probleem met een deel van die onderzoeken is ook dat lobbyisten dat probeert te financieren. Dus je hebt natuurlijk Shell gehad jarenlang die onderzoeken heeft laten doen in hun naam over het klimaat. Omdat ze er een heel groot belang bij hebben. Dus zelfs als er een heel goed onderzoek is, moet je daar nog je vraagtekens bij zetten. En ook als dat onderzoek dus aantoont dat het een enorm probleem is wat ze allemaal doen, dan vraag ik me nog steeds af in hoeverre dat concrete gevolgen heeft. Want de politiek gaat uiteindelijk over het besluit. Ja, ik denk niet dat er gebrek aan onderzoek is. Zeker dit soort bedrijven. Multimiljonairs die hebben echt wel budget en de technische kennis om dit soort onderzoeken uit te voeren. En die weten dat ook echt wel. Maar ja, als ik zoiets hoor, dan denk ik, verbod gezegd, what the fuck. Dat je al die rapporten hebt liggen over onze klimaatcrisis. En dat het al 11:55 is. En dan hoor je opeens nu weer de leider van de Vrij Westen die besluit om nieuwe olieboringen te gaan starten. Ja, ik kan er gewoon niet met mijn hoofd niet bij hoe je, als je al die data ziet, hoe je dat soort keuzes kan maken. Ja. Even dan een andere vraag. We zijn natuurlijk dan bezig met die hele energietransitie. En we moeten meer windmolens, zonneparken. Maar dan denk ik ook wel eens bij die windmolens, dat willen ze dan ook op zee zetten. Ik vraag me dan ook wel eens af, ja, is dat dan goed voor de zeebodem? Het zal waarschijnlijk wel beter zijn, maar ja, geen idee. We moeten volgens mij fundamenteel nadenken over hoe het fundamenteel anders kan. Want zo kan het gewoon niet verder. En we zijn de hele aarde aan het kapot maken. Ofwel via kolencentrales, ofwel op andere manieren. Dat heeft natuurlijk ook deels te maken nu met energievoorziening door wat Rusland heeft gedaan, et cetera. Maar dit is toch echt een moment om na te gaan denken over hoe het echt radicaal anders moet. En als we dat niet gaan doen, dan gaat dit gewoon zo door. En dan is het ofwel die vervuilende methode, ofwel die andere vervuilende methode. Zolang wij op deze manier doorgaan. Nou, ik vind het interessant dat je over windmolens op zee begint. Want vaak gaat de discussie over windmolens op land, omdat mensen dat niet in hun zicht willen hebben. Precies. Niet erachter zijn, zo wordt het vaak gezegd. Ik denk zoals Noorie zei, we moeten overstappen naar duurzame energie. Daarvoor moet je kijken naar windmolens, zowel op land als op zee. Kernenergie, zonne-energie, dat is wel echt de kant waar we op moeten met z'n allen. En ik ga ervan uit dat er goed onderzoek wordt gedaan naar wat voor impact zo'n windmolen op zee kan hebben. Maar ja, ik zie ook niet heel veel alternatieven. Ja. Nee, dus het moet. Ja, absoluut. En in dat artikel staat ook van vooral klimaatactivisten vinden dat Biden terugkomt op verkiezingsbeloften. Nee, dat is gewoon niet waar. Feitelijk komt hij terug op een verkiezingsbelofte. En het zijn helemaal niet klimaatactivisten of klimaatdrammers die hier een probleem mee hebben. Nee, het is een hele generatie die bang is voor wat de aarde over 100 jaar gaat opleveren. Ja. Gezegd. Een niet opbeurend artikel in het Algemeen Dagblad, maar misschien wel goed om te lezen. Straks na de muziek gaan we het hebben over Katie Coty en de Nederlandse kuifje van het tennis. Monday morning, the weekend is over. Time to hurry up, down. You put your clothes on, but you'd rather stay in bed, 'cause you're feeling kinda down. Don't think the world is always against you. Talking, ain't got nothing to say. The sun is shining, clouds keep rolling in, nothing seems to go your way. Exactly what it feels like. I know. My life is on the downside. And I know. You see it. Sabrina Stark met Another Shade. Dit is de zaterdag. Ja, dit is de zaterdag. Is er nog steeds voor jou. Samen met Itay Garmi en Noori Koernas bespreek ik de meest spraakmakende artikelen uit de weekendkranten. Want zo kan jij goed geïnformeerd het weekend in. We gaan verder met het Nederlands Dagblad. Itay, die heb jij gelezen. En dat gaat over Katie Cotty. Ja, klopt. Dat zeg ik zo goed, hè? Ja. Ja, gisteren was er een herdenking in het Oosterpark. En het hele weekend kun je ook in het Oosterpark, waar eigenlijk gevierd wordt het einde van de slavernij. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we daarbij stilstaan. Als ik zelf nadenk over wat ik er op school over heb geleerd, heb ik er wel over geleerd, maar niet per se de rol van Nederland daarin. En Nederland heeft daar zeker geen goede of positieve rol in gespeeld. Absoluut niet. En ik merk dat het soms een beetje ongemak oplevert als je daarover praat. Dus daarom denk ik dat het hartstikke goed is dat we daar wat vaker bij stilstaan. En was ook mooi om te zien. Ik ben er nu een paar jaar geweest. Gisteren was het, ik heb nog nooit zo druk gezien. Bij de herdenking zelf. Bij de herdenking, ja, ik was erbij. In Amsterdam. Ja. En dat is wat mij betreft heel positief. Dat steeds meer mensen ervan afweten, weten wat het betekent. Ja, wat voor impact het nog steeds kan hebben op mensen. Ja, nu, je ziet ook nu dat er een soort van discussie plaatsvindt. Of moet het een officiële feestdag worden? Nou, wat mij betreft wel. Vind ik ook voor 5 mei trouwens. Ik denk dat het goed is als we in Nederland wat vaker stilstaan bij onze geschiedenis. Zowel de positieve kanten eraan, maar ook als de negatieve kanten. We hebben namelijk gewoon een grote rol gehad vroeger in de wereldgeschiedenis. Ja, daar moeten we niet zo ongemakkelijk over zijn. En, nog even over die herdenking. Dat was dan in de Bijlmer? In het Oosterpark. In het Oosterpark. Ja. Hoe zag die herdenking eruit? Nou, er zit daar een monument ter nagedachtenis eraan. Dus vandaar dat het in het Oosterpark plaatsvindt. Ja, er waren toespraken van verschillende organisaties die zich hiermee bezighouden. Maar ook bijvoorbeeld van de directeur van de Nederlandse Bank, Klaas Knot. En ook de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema. Die vorig jaar officiële excuses had aangeboden namens Amsterdam. Klaas Knot heeft het gisteren namens de Nederlandse Bank gedaan. En er was ook een minister bij aanwezig, Weerwind. Die ook vertelde een beetje over zijn eigen verleden. Ja, werd eigenlijk door, en zo ook van een aantal rituelen werden er gedaan. En volgens was er muziek. En dan nou kon je ook eten kopen. En volgens mij kan dat het hele weekend, als ik het goed zeg. Dus ja, het was zowel een hele droevige gebeurtenis als je de verhalen hoort, maar ook feestelijk. Ja, dat was mooi om te zien. Ja, en dat artikel in het Nederlands Dagblad, dat beschrijft ook iets over het herrie. Ik weet niet of ik dat goed uitspreek. Of is het Ik weet het ook niet precies hoe je het uitspreekt. Ik heb het zelf ook nog nooit gegeten. Een traditionele maaltijd hebben we het dan ja, over. Ja, en er wordt gezegd dat volgens mij de slaven dat vroeger veel aten. En vandaar dus je kan het ook kopen bij dat bij de vier van Katie Cotty in het Oosterpark. Ik heb het zelf nog nooit gegeten, dus het staat nog wel op mijn lijstje om een keer te proberen. Ja. En sommigen willen dus een nationale feestdag ervan maken. Noori, wat denk jij daarover? Om eerlijk te zijn ben ik hier nog niet over uit. Ik vind het echt een lastig onderwerp. En gisteren stonden de kranten er natuurlijk ook helemaal vol van. Hoofdredactioneel commentaar, ook in Trouw. Ik snap dat het een moment is dat je kunt vieren. Maar het zou ook een moment moeten zijn die je vooral moet herdenken. En stil moet staan bij de leed. En eventueel zelfs bij hoe het nog steeds doorwerkt vandaag de dag. In stereotypes, maar ook in echt familiegeschiedenissen. Dus dit is gewoon nog steeds een heel lastig onderwerp waar ik nog niet over uit ben. Nee. Ja, ik denk dat het een combinatie van beide inderdaad. Het herdenken en ook vieren dat het voorbij is. Ja. Maar het belangrijkste ding waarom we erover moeten praten is omdat het voor veel mensen heel veel impact heeft gehad. En dat zijpelt generaties door. Dat zie je ook bijvoorbeeld ook met de Tweede Wereldoorlog. Dus daarom moet het een onderwerp van gesprek blijven. En ik denk wel als je dat duidelijk aankaart, dat er elk jaar een specifiek moment is waarop we daarover met elkaar gaan praten, dat positieve ontwikkeling is. Ja, dat denk ik ook. En het is ook goed om het eigen verleden te snappen, te begrijpen. De Duitsers doen dat op zich prima. Die hebben daar zelfs een woord voor. Duits is niet heel goed, maar iets als vergangenheidsbewältigung. En dat is dan dat je vrede sluit met je verleden, zeg maar. Ze hebben natuurlijk dat nationaalsocialisme. Maar daar gaan ze nu heel anders mee om dan dat Nederland omgaat met de eigen donkere pagina's van de geschiedenis. Dat is natuurlijk niet zo breed als het nazi-verleden en niet zo kort geleden. Maar alsnog zijn daar gruwelijke dingen gebeurd die heel weinig mensen überhaupt wisten tot misschien 10, 20 jaar geleden. Ja, en ik weet nog, ook op de middelbare school en ook op de basisschool, ook bijvoorbeeld de rol van die Nederland speelde in de Tweede Wereldoorlog. Zeker als het ging bijvoorbeeld om de Joodse bevolking. Ja, dat daar ook altijd heel ongemakkelijk mee wordt omgegaan. Omdat die rol echt niet altijd positief is geweest. Eigenlijk bijna niet. Ik denk dus dat het hartstikke gezond is als we daar wat meer mee leren omgaan en er vaak over praten met elkaar. En ook niet te vergeten, niet alleen in Europa, maar ook na de Tweede Wereldoorlog in Indonesië. Absoluut, inderdaad. Ja, zeker. Ja, ja, want over dat slavernijverleden heb ik op school niet. Dat daar merkte ik niet dat daar heel veel aandacht werd besteed toen. Ik kan me wel herinneren dat ik heb geleerd over slavernij en wat het betekende. Maar niet in het perspectief van wat voor rol hebben wij als Nederland erin gespeeld. En ook hoe we daarvan hebben meegeprofiteerd. En hoe we eigenlijk ook, zeker in onze grotere steden, daarvan hebben meegeprofiteerd. En veel van de welvaart die we nu ook hebben, daarvan vandaan komt. Ik denk goede ontwikkeling als we daar vaker met elkaar over hebben. Maar daar zit nu ook wel echt verandering in, hoor. Ja, absoluut. Dat zie je in de bezoekersaantallen gisteren. Precies. Ja, en de maatschappij verandert en het onderwijs ontwikkelt mee, zeg maar. Nou, Noori, om over het onderwijs te spreken, laten we dan meteen door naar jou gaan. Want jij hebt Trouw gelezen vanochtend. Mm-hmm. En daar hebben ze een oplossing voor het lerarentekort. Nou ja, ze zijn vooral nog steeds op zoek naar oplossingen. Want er is natuurlijk een nijpend tekort. En dit is echt heel problematisch. Want we denken, het is een lerarentekort en er zijn te weinig leraren. Maar dat heeft ook impact op onze toekomst. Want studenten, leerlingen op school, die lopen daardoor ook weer achterstand. En het heeft gewoon veel meer gevolgen dan op het eerste oog lijkt. En nu inderdaad, de minister wil het heel anders gaan doen. Die komt met onorthodoxe maatregelen. Dat zeggen ze dan, over gevoelige thema's moeten ze het gaan hebben. Dat zeggen de ministers in een brief. Maar ja, er is eigenlijk gewoon nog steeds geen oplossing. En we zijn nog steeds zoekende als land naar hoe het anders kan. Een ander rooster. Ze kijken nu of een vierdaags rooster kan op sommige scholen, heb ik begrepen. Ze willen kijken of meer digitaal kan. Ze willen kijken naar opties dat een leraar bijvoorbeeld eerst ergens les geeft, een verhaaltje houdt, dan doorgaat naar een volgende klas, binnen datzelfde uur daar ook les geeft. En ondertussen is er een soort onderwijsassistent die dan de orde houdt en kijkt of de studenten echt aan hun opdrachten gaan. Ja, dat lijkt me nou niet een ideale oplossing. Het lijkt me handiger als er gewoon meer leraren komen en dat daarop wordt ingezet. Maar we hebben echt een groot probleem. Ja, want een vierdaagse lesweek, hoe sta jij daar zelf tegenover? Dat lijkt me een ideale week. Omdat je dan 3 dagen weekend hebt natuurlijk. Maar ik zie niet hoe dat het probleem oplost, om eerlijk te zijn. Daar hebben ze vast wel over nagedacht. Maar ik zie niet hoe dat het probleem oplost. Want je krijgt ook weer gedoe met kinderen die dan, vooral op de basisschool, hè, in de lagere groepen, krijgen dan problemen met de ouders die ineens voor opvang moeten gaan zorgen. Ook op die ene extra dag, terwijl zij wel gewoon 5 dagen werken. Dus het zorgt ook weer voor nieuwe problemen, zulke oplossingen. Ja, Itai, vierdaagse lesweek, is dat volgens jou een goed idee? Nee, ja, het is ook, dit vind ik een heel extreem droevig artikel eigenlijk. Ik snap dat ze nu maatregelen moeten nemen, dat ze met allemaal creatieve oplossingen komen. Maar dit is natuurlijk niet wat je wil horen, dat we kinderen minder les kunnen geven binnenkort. Of zelfs moeten overstappen naar digitaal. Juist inderdaad, ze een hele periode al digitaal les hebben gekregen. En dat niet per se altijd als positief is ervaren. Maar ja, het is een probleem waar we al zo lang tegenaan lopen, het lerarentekort. En daar moeten we als samenleving echt wat mee doen. Maar ja, ik hoop dat dit een hele korte tussenoplossing is. Want we hebben gewoon, zoals al eerder werd gezegd, meer leraren nodig. En vooral meer goede leraren. En niet minder les of wat dat soort dingen. En het is ook iets waar we met de lokale politiek, je bent continu aan het kijken, hoe kan je meer leraren in de stad krijgen? Ook met vervoer, grijs vervoer en geven op woningen bijvoorbeeld. Dus het is wel echt een lastig en ingewikkeld thema. En het salaris misschien wat omhoog, dat het misschien. Dat speelt natuurlijk ook een rol, want leraren worden nou niet heel goed betaald. Maar aan de andere kant, je noemde net het woningtekort. Het is niet één probleem. Het lerarentekort is niet uit de lucht komen vallen. Er is ook een woningtekort en daarom heb je in sommige steden juist een tekort aan leraren. Ja. Een leraar moet gewoon de huur kunnen betalen. In de vrije sector moet je 3 of 4 keer de huur verdienen. En dat verdient een leraar niet. in Amsterdam bijvoorbeeld, waar de huren inmiddels zo hard zijn gestegen. Een hypotheek zit er bijna ook niet meer in. Dus het is helemaal niet meer interessant om docent te worden. En ook qua maatschappij kijken wij ook heel anders naar leraren. In andere culturen bijvoorbeeld heeft een leraar veel meer respect dan in Nederland. En ja, welke culturen bijvoorbeeld? Nou, in Zuidoost-Azië, maar in het Midden-Oosten ook wel, heeft de leraar veel meer autoriteit en worden kinderen ook echt aangespoord om dat vak te gaan kiezen, want het is een heel mooi beroep. Dat is dan hoe de maatschappij er daar naar kijkt. En in Nederland heb je helemaal niet zo'n idee over leraar. Er wordt zelfs laatdunkend over gedaan als je op een feest vertelt dat je doseert. Ja, hoe kunnen we dat veranderen? Ja, dat is mindset. Hè. Dat krijg je er niet zomaar uit. Tenminste, dat is hoe ik het heb ervaren. Misschien hebben anderen het helemaal niet zo ervaren. Maar... Ja, misschien... ik kan me herinneren dat van de wereld draait door... dat een keer een leraar daar aan tafel schoof. Volgens mij was hij benoemd tot beste leraar van dat jaar. En die vertelde allemaal verhalen over hoe hij lesgeeft... en hoe die mensen daar kinderen daarmee weten te inspireren. Dus ik noem maar gewoon een voorbeeld. Misschien meer van dat soort verhalen, dat we die vaker horen. Ja, en ook dat mensen uitleggen waarom het zo'n leuk beroep is. Maar ik denk wel ook een oproep aan de hele maatschappij... om een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen... wat meer waakzamer om te gaan met elkaar. En ook minder verhustering. En gewoon, als er zo'n docent voor je klas staat... hoe je daar specifiek mee moet omgaan. Want dit probleem hoor je niet alleen in leraren... bijvoorbeeld ook mensen die minder de politiek in willen... omdat ze bang zijn op de kritiek of hoe er met ze wordt omgaan. Nou, we zien ook de beelden van de afgelopen weken... hoe er met bepaalde politie wordt omgaan. En de afgelopen tientallen jaren ook. Dus ja, ik denk dat het een groter maatschappelijk probleem is. Ja, Nouri? Eigenlijk is het leraartekort ook groter dan dat het nu lijkt. Want omdat er al een leraartekort is, een tijdje... zijn heel veel mensen die helemaal geen bevoegdheid hebben... voor de klas komen te staan. Ja, klopt. Of er zijn docenten die geen eerste graads bevoegdheid hebben... en die dan alsnog wel examenklassen lesgeven, et cetera. Dus eigenlijk hebben we een groter probleem, groter tekort. Er is ook heel veel uitval, bijvoorbeeld van die zijinstromers... of van mensen die zonder bevoegdheid lesgeven. Want het is echt geen makkelijke taak. Ik doseer zelf ook geschiedenis en er komt zoveel bij kijken. En zeker nu met die coronaperiode heb je heel veel uitval gehad. Leerlingen hebben een achterstand. Sommigen hebben gewoon psychologische problemen, dat merk je ook. Je bent niet alleen leraar, je bent ook een psycholoog. Je bent zelfs een beetje voogd. Dus het is echt een heel moeilijk beroep. En dat kun je niet doen zonder bevoegdheid. En dat kun je ook niet eventjes komen klaren, die klus. Het is echt wel moeilijk en je hebt echt bevoegde mensen nodig. Dus er moet worden ingezet op mensen opleiden als leraar... in plaats van een student die nog bezig is om leraar te worden... al aan te stellen. Ja, helemaal eens. Ja, want had jij dat zelf dan onderschat toen je voor de klas ging staan... dat je denkt, oh, komt dit er ook nog bij? Wat had je niet verwacht bijvoorbeeld? Nou, er komt superveel administratief bij kijken. Dus administratie bij kijken, in magister, cijfers invoeren... maar ook gewoon het contact onderhouden met de ouders. Ik heb zelf geen lesbevoegdheid. Ik heb wel geschiedenis gestudeerd en haalde altijd ook hoge cijfers... en presentaties gingen allemaal prima. Dus ik dacht, ja, ik klaar dat klusje wel even, maar nee hoor... Want een klas heeft weer een andere dynamiek. En je moet ook orde kunnen houden. Er komt heel veel bij kijken. Ja. Misschien moeten ze starten met zo'n gigantische publieke campagne. Net zoals met Defensie. Dat het van die coole reclames. Dat het ook voor de lerarenopleiding of docenten gebeurt. Dus ook nou ja, een mooie oproep aan iemand die zich geroepen voelt. Misschien een luisteraar die denkt, ik twijfel nog. Volgens mij zegt Nouri van, je moet toch echt dat lerarenvak ingaan. Ook al is het zwaar, maar het is ook mooi om te doen. Het is een prachtig beroep natuurlijk, want je hebt heel veel impact. En je kunt echt het verschil maken voor een leerling. Ik ben geschiedenis gaan studeren omdat ik een hele goede geschiedenisleraar had. Dus voor mij was dat echt een gamechanger. Als je docent goed is, dan heeft een leerling daar echt heel veel baat bij. Mooi gezegd. Dan gaan we naar Itai nog een keer. Want je hebt het NRC gelezen over, ja, ik heb het genoemd het kuifje van het Nederlandse tennis. Dat ja, vond klopt. Ik een mooie. Ik vond het mooi hoe ze dat omschreef. Maar Itai, vertel. Ja, het is een column over van Rijnhoven, als ik het goed zeg. Een tennisser die nu in acht finales van Wimbledon staat tegen Novak Djokovic. Ja, Tim van Rijthoven bedoel je? Van Rijthoven, ja, sorry. Ja. Tegen Novak Djokovic, toch een van de beste tennissers van de afgelopen jaren. Ja, en als je een verhaal leest, eerst toernooi van Rosmalen winnen, nu in Wimbledon, kaart aan het doorstroom, is echt een jongensdroom. En ik ben zelf een grote sportfan. Vroeger keek ik ook heel veel tennis. Ik vond Frederik altijd prachtig om naar te kijken. ja, ik vind het echt te gek dat er weer een mooi Nederlands voorbeeld is. Een tennisser die het zo goed doet. Ook op een hele jonge leeftijd, 26 is hij volgens mij. En hebben we nog een andere tennisser van Zandschulp die ook vandaag moet spelen in de derde ronde. Misschien ook de achtste finales gaat halen. En ja, als je hem ook ziet en hoe die ook voor de camera staat, heel nuchter. En dat ik denk, van ja, het is zo cool wat hij allemaal doet. En dat er ook gezegd werd dat hij naar een andere persruimte moest, omdat er gigantisch veel journalisten allemaal dingen van hem moesten weten. En dat hij dan in goed Engels gewoon alle vragen staat te beantwoorden, vind ik heel knap. En ja, hartstikke leuk ook. Ja, Noeri, ben jij een tennisfan? Nee, absoluut niet. Eigenlijk, ik kijk het nooit. Maar ik las de afgelopen weken wel dat Djokovic, en die ken ik dan toevallig wel samen met Rafael Nadal. Ik ken die meest beroemde tennissers wel, omdat die af en toe in het nieuws opduiken. Ik had wel gelezen dat Djokovic onder de indruk was van hem. Dus dat is en terecht. Wel, ja, en terecht. Dat ja, is alsof... zijn ik allemaal wel onder de indruk van hem. Ja, ik had een tijd geleden nog nooit van hem gehoord. En nee. Voor mijn gevoel is hij er opeens. Ja, nee, maar dat maakt het verhaal ook zo mooi. Ik had ook nog niet eerder van hem gehoord. Ja, hij had opeens het toernooi van Rosmalen gewonnen kort geleden. Waar hij allemaal tennissers uit de top 20 verslagen heeft. Nou, gisteren weer volgens mij de nummer 26 van de wereld. Terwijl hij onder de 100 is geplaatst. Dus ja, echt fantastisch. En ook gewoon weer een leuk sport, Nederlands nieuws. Nieuw Nederlands sporticoon, jonge leeftijd, waar we de komende jaren denk ik hopelijk van kunnen genieten. Ja, hoe denk jij nou dat dan opeens is hij er en is hij ook aan de top en gaat het supergoed? Waardoor is dat kwartje opeens gevallen? Ik vind dat zo bizar. Hele goede vraag. Bij hem bedoel je? Ja, bij hem. Ja, misschien. Hele goede vraag. Omdat hij, je zegt ook, ja, hij staat daar mentaal ook. Heb ik het idee heel heeft hij het goed? Nou, ik denk dat hij er waarschijnlijk al keihard voor heeft gewerkt. Heel veel getraind. En inderdaad mentaal misschien net die stap kon zetten van oké, ik wil nu een winnaar zijn en ik ga ervoor. En daar komt vast ook een klein dosis geluk bij kijken. Dus ja. Ja, nee, gewoon elke keer als ik er naar kijk, denk ik, wat vet. Ik zou ook, daar zou ik ook willen staan. Ja. Dat is ook het mooie, want op het moment dat je sporters krijgt die heel goed zijn, en deze jongen is ook pas 25 of zo, zie je dat mensen er ook veel meer interesse in krijgen. Dat heb je ook met Max Verstappen. Ineens is iedereen fan van Formule 1. Klopt. En wanneer Nederland het goed doet op de WK, is iedereen ook weer fan van voetbal. En ik denk dat dit ook weer ervoor gaat zorgen dat mensen interesse krijgen in tennis. Ja. Mooi. Nou, dank voor het lezen van de kranten. Na de muziek gaan we nog eventjes vooruitkijken wat er deze komende week in het nieuws zal zijn. I hear the rumbling come from the ground. One demon wondering, yeah, say it out loud. If I trip and fall to the ground, then you pick me up, cause we're born to be proud. We came here to win. Let us hear your roar, don't keep it in. No matter how the rhythm goes, I got power in my bones. When we run together, we will never be alone. That's how the rhythm goes, dive right in and take it on. When we run together, yeah, I know we got it all. I have a hey! Dit was Stevenia met Run Together. Dit is de zaterdag. Ja, in Dit is de Zaterdag kijken we ook nog even vooruit naar komende week. Want wat worden de grote thema's komende week in het nieuws? Wat moeten we in de gaten houden? Nouri, om met jou te beginnen. Ja, het liedje van net, dat was volgens mij het nationale anthem van de Oranje Leeuwinnen. Dus dat is ook nog wel leuk om te noemen. En wie weet komt daar nog nieuws over volgende week. En precies een week later, op zaterdag, is het offerfeest. Het islamitisch feest. Dus ik hoop daar volgende week in de weekendkrant wel artikelen over te lezen. Je zag met de Ramadan en het suikerfeest dat daar best wel veel artikelen over werden geschreven. Nu.nl had zelfs een hele nieuwe katern over de Ramadan. Dus wie weet ook dit keer over het offerfeest. Ja. Itai, wat denk jij? Waar moeten we komende week op letten? Ik hoop dat we de komende week meer goede tennispotten gaan zien. Dat Van Rijthoven Djokovic weet te verslaan, Van Zandschulp doorgaat. En dat we straks volgende week een Wimbledon finale kunnen kijken met hopelijk minimaal één Nederlander erin. En er was natuurlijk gisteravond nieuws bekend geworden over oud-bondscoach van de Oranje Leeuwinnen, Vera Pauw. Die daar een aantal heftige beschuldigingen uit. Volgens mij een aantal KNVB'en, coryfeeën. Dus ik denk dat we daar ook nog wat meer over gaan horen de komende week. Ja, ik schrok wel van dat nieuws. Ik had het niet zien aankomen. Zeker niet. Nee, en de dingen die ze zei, dat is echt verschrikkelijk. Heel blij voor haar ook dat ze nu het vertrouwen voelt om zich uit te spreken. Ja, en ik ben benieuwd wat er verder gaat gebeuren en hoe de KNVB daar ook mee omgaat. Ja. Klonk niet positief. Nee, Nouri, wat denk jij? Gaat het een staartje krijgen? Ik denk het wel, dat moet haast wel. Er zal vast wel een journalist zijn die daar achteraan gaat. De KNVB, dat vind ik ook zo'n moeilijke organisatie om te kunnen plaatsen hoe zij daarmee omgaan. Want het is voor mij een hele gesloten organisatie op de een of andere manier. Ja, ja. Nou, en als je ook dat interview leest in de NRC, volgens mij heeft NRC wel goed een onderzoek gedaan. Ze hebben echt heel veel mensen gesproken en echt geprobeerd alles goed in kaart te brengen. Dus dat... Dat gaat er nog aankomen. Ja. Het gaat nog een staartje krijgen. Zeker. Aankomende week. Ja, en de Tour de France is ook nog van start gegaan, bedenk ik me net. Dus er is ook veel sport de komende week, laat ik het zo zeggen. Ja, want we zijn al bijna weer aan het einde gekomen van Dit is de Zaterdag. Historicus Nouri Gurnals, dank je wel. En raadslid Itai Garmai, ook dank je wel voor je komst en dat je de artikelen wilde lezen vanochtend. Zometeen hoort u het NOS Radio 1 Journaal met Mark Visser. Morgen kunt u op dit tijdstip nog luisteren naar Dit is de Zondag. Christian Tan wil in 10 jaar namelijk 100 kerken stichten. Hoe wil hij dat bereiken en hoe maak je preken anno 2022 aantrekkelijk? Daarover spreek ik morgen Kees van Ekeris. Ik wens u een hele fijne zaterdag en ik hoop dat u er morgen ook weer luistert. Graag tot dan. Play Everyday, met de perfecte shorts van Mr. Marvis. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in meer dan 40 kleuren. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Dit is jouw ruimte. Om te kunnen vallen, opstaan en terug te veren. Om te kijken naar alles wat jij echt wil. En er nog bij wil leren. Op het Infinity College krijg je alle ruimte om te worden wie je bent. Door te leren in kleine klassen in je eigen tempo. Leer meer op infinitycollege.nl. Word jezelf. Bestel jouw Mr. Marvis shorts nu op mrmarvis.com. Staatsloterij, Lotto, Lucky Day en Eurojackpot zijn spellen van Nederlandse Loterij. Met de opbrengst zijn we de allergrootste supporter van sport in Nederland. Van de zaterdagochtendpupillen tot de toppers van Team NL. En natuurlijk de gehandicapte sport. Bedankt dat jij meespeelt. Speel bewust 18+, NederlandseLoterij.nl. NPO Radio 1.